Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Çok değerli hoca efendiler ve hoca efendilerin müdürleri, hocaları, sizinle bir arada bulunmayı, bir konferans, bir konuşma üslubundan çok iki meslektaş, iki dertli, iki arkadaş, iki yol güzergahında beraberliği olan mümin olarak geçirmek istiyorum. Bir hoca, sizler gibi makam sahibi bir hoca değilim. Bu malum bir şeydir. Belki hoca çocuğu olmaktan haz duyarak, bir hocanın, bir alimin çocuğu olduğum için konuşmayı tercih etmiş de olabilirim. Lütfen rica ediyorum, konuşmalarımda sizi incitebilecek, şahsınıza imiş gibi anlaşılabilecek sözleri lütfen siz kendi üzerinize almayın. Bir genel muhasebe, içinde benim de bulunduğum bir kitleye konuşuyorum diye kendimi kabul ediyorum. Bu sebeple çok rahat konuşmak istiyorum. Kamuoyuna, televizyon ekranlarından izleyen insanlara değil, baş başa iki yol arkadaşı muhabbeti tarzında konuşalım istiyorum. Değerli kardeşlerim, vaizlik kelimesi Kur'an'da fiil kökü olarak kullanılan bir kelimedir. Ama bizim literatürümüzde, şeriat literatürümüzde vaiz kelimesinden çok da'i kelimesi vardır. Biz Diyanet İşleri Başkanlığı'nda kadromuzun adı vaiz olabilir. İmam olabilir. Ama kitabımız bizi Allah'a davet edenler diye anıyor. Da'i kelimesi çok daha Kur'ani bir kelimedir. Biz bu Allah'a davet edenler, yani insanlarla Allah arasında dini insanlara ulaştıran ve esasen Peygamber aleyhisselamın vekilleri durumunda olan insanlar olarak burada bulunuyoruz. Ve ben kendimi bu insanların karşısında hitap ediyor diye görüyorum. Bu Allah'a davet eden kimseler, halk nezdinde hoca, bir de efendi ilave edelim biz, hoca efendi olarak biliniyor. Müsaade ederseniz, biz hoca efendiler olarak, hoca hanımlar olarak, İslam'ın neresindeyiz? Dinimizin neresinde duruyoruz? Allah bizi nerede görmeyi murad ediyor? Bizim öncemizde bulunan, başta ashab-ı kiram ve daha sonraki Allah'a davet edenler, bu dinin neresinde durdular? İslam'ın izzetli yıllarının neresindeydiler? Müslümanların izzetini kaybettiği dönemlerde Allah'a davet edenler nerede duruyorlardı? Ve biz onların uzantıları olarak, hoca efendiler olarak nerede duruyoruz? Müminler hak ettiğimiz yeri takdir etseler de etmeseler de, şeriatımız bizi nereye koydu? Bunu tespit etmek için bir dört nokta üzerinden giriş yapmak istiyorum kardeşlerim. Birincisi, Fussilet suresinin 33. ayeti bizim nüfus kağıdımızdaki ismin tescil numarasıdır. وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ Bizim tescil barkodumuz budur. Allah'a davet edenler olarak. Kimliğimizi, şahsiyetimizi, karakterimizi, çalışma takvimimizi bu ayetten yola çıkarak belirlemek zorundayız. Diyanet İşleri'nde filan kadroda, filan yerde anılıyor olabiliriz. Ama Rabbimiz bizi başka bir isimle anıyor. Biz memurluk düzenlemesinde sıranın filanca bölümünde olabiliriz. Ama وَمَنْ اَحْسَنُ diyen kitabımız var elimizde. وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى اِلَى اللّٰهِ Allah'a çağırandan daha güzel kim olabilir söz sahibi olması bakımından? Bir toplumun bizim isimlendirmemizle hoca efendileri, Kur'an'ın isimlendirmesiyle, Kur'an'ın barkodlamasıyla Allah'a davet edenler, bir toplumun en güzel insanlarıdırlar. Allah'ın en güzel, وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا en güzel söz sahibi olarak öne çıkardığı bir görevliyi toplum yok saysa bile, sarığından dolayı idam etmiş olsa bile, düşük maaşla tahkir etmiş olsa bile, insanlar çok yiyorsun, şöyle yapıyorsun diye ikinci sınıf görüyor olsa bile, göbeklisin, şişkosun, hep börek yiyorsunuz, baklava yiyorsunuz diye itham ediyor olsa bile, Kur'an'ın oturttuğu konum, وَمَنْ اَحْسَنُ konumudur. Daha güzeli olamaz. Allah'a davet eden, ümmeti Muhammed'in bir numarasıdır. Ve bu bir numaranın, 0001 no'lu, başı da Mus'ab bin Ümeyr'dir. Radıyallahu anh. Biz hoca efendiler olarak efendiliği hak isimlendirdiği için söylüyorum, hak ettiğimden ettiğimizden değil, kendimizi önce bu koltuğun sahibi olarak görmeye mecburuz. İlk serfrikamıza biz inanmak zorundayız. Allah'ın وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا diye başladığı ayetin muhatabıyım ben. İnşallah. Evet, Mus'ab bin Ümeyr'le ölçüldüğümde, hatta İskilipli Atıf'la ölçüldüğümde, filanca meşhur hoca efendiyle ölçüldüğümde, çok düşük puanlı, barajın altında birisi görülüyor olabilirim. Ama başında halifenin bulunduğu bir toplumda konuşan İskilipliyle, 80 senedir halifesinden uzak bir toplumun yanı başında duran bir hoca efendi kıyas edilemez ki. Elma ile armutun toplanamayacağı gibi, İskilipli'nin toplumuyla, Mus'ab bin Ümeyr'in diyarıyla, benim toplumum, benim diyarım da kıyas edilemez. İlk zayiat, ilk sıkıntı, Allah-u Teala'nın bu takdirini kabullenmemektir. Tevazu hilesiyle de olsa, sen kimsin, tipin yok, uzun bir sakalın bile yok daha diye şeytan oyalıyor da olsa, bunu kabul etmemek, en azından وَمَنْ اَحْسَنُ standartlarına aday olmak için uğraşmayı kendime uygun görememek ilk zayiattır. Kendisini وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا kadrolarında görmeyen birisinin kürsülere çıktıktan sonra anlamıyor bu millet demeye hakkı yoktur ki. Sen kendini anlamadın ki, insanlar seni niye anlasınlar? Ayık olduğun halde, alkolik olmadığın halde, sen sana giydirilen payeyi, sana giydirilmiş gömleği takdir etmedikten sonra, alkoliklerin, hırsızlık yapmış insanların, ey Allah dostu, kapandım ayaklarına diye sana sarılmasını beklemek mümkün değil ki. İlk takdirsizlik, O men ahsanu kavleni benimseyememektir. Kardeşlerim, birinci çıkış noktamız bu olmalı. Kimiz biz? Nerede duruyoruz? Ya başka iş bulamadığımız için, inanmadığım, benimsemediğim halde mecbur kürsülere çıkacağım ben, ne edeyim şimdi başka türlü, zindana mı düşelim, hırsızlık mı yapalım deyip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin makamını işgal eden işgalci güç durumunda olacağım ki yediğim içtiğim haram zıkkım o zaman. Hainlik bu. Bırak iman eden biri gelsin. Hayır. Hasbel kader, Rabbim beni buraya oturttuysa. Evet, ben filanca zat gibi değilim. Bağdat'ı inleten İbnül Cevzi değilim herhalde. Ama ne edeyim, burası da Bağdat değil işte. Kastamonu'nun bir köyü. Allah Allah, biz de buradayız. Rabbim beni buraya için yaratmış deyip hiç olmasın himmetim benim ta en üstlere kadar heyecanlı bir şekilde devam ediyor derim. Eğer buysa, bu ikinci türdense, benim barkodum وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنَّن۪ي مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ. Hazreti Peygamber dedi demem. Dilimi arılar soksa sabaha kadar Hazreti Peygamber dedi demem. وَقَالَ اِنَّن۪ي مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ standardına aykırı bu. En güçlü وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا olmak için İslam'ını haykırmak zorundasın. وَقَالَ اِنَّن۪ي مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ. Resulullah dedi ki, Hazreti Peygamber dedi değil, Resulullah dedi. Tanrı elçisi demem. Dilimi destereyle kesseler Tanrı elçisi demem, Resulullah derim. Niye? Çünkü وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا'ın عَمِلَ صَالِحًا standardı var. وَقَالَ اِنَّن۪ي مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ. Haykıracaksın. Ben Müslümanlardanım. Kürsüde bile İslam'ı, caminin kürsüsünde bile İslam'ı gizlemek, bu standardı reddetmektir zaten. Kürsüde bile ambalajlı İslam anlatmaya kalkarsan, zaten sen وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا değil, başka bir vasıftan o zaman intisap ettin bu mesleğe olur. Bir şeyi teyit etmek istiyorum kardeşim. Ben buraya niye geldim? Bu caminin kürsüsünde niye varım sorusuna farklı cevaplar verebilirim. Birincisi, çoluk çocuk rızık istiyor. Bankada mı çalışacaktık, haram. Burada işte 5-10 dakika konuşuyorsun, çocukların rızkı geliyor. Veil olsun o rızka. O rızık yerine ot yeseydik de böyle düşünmeseydik keşke. Bu tabii sizi, başta dedim ya arkadaşlar, üzerinize almayın lütfen. Genel ölçüleri konuşuyorum. Bu elbette değil. O zaman bütün eğriliğimize, büyürülüğümüze, topallığımıza, şaşılığımıza, bir kekeme olmamıza rağmen Rabbime davet ediyorum. Rabbime davet ediyorum. وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى اِلَى اللّٰهِ standartlarındayım. Tamam, Musab değilim. İbnül Cevzi değilim. Tamam, Ahmet bin Hanbel değilim. Değilim, şüphesiz değilim. Burası da Bağdat değil kardeşim. Medine değil burası. Ben buraların Allah'a davet eden ehliyim derim. Kendime hiçbir kibir endişesi olmadan, hiçbir acaba ucup mudur bu diye bir endişeye kapılmadan, göğsümü kabarta kabarta da'i ilallah, Allah'a çağırıyorum ben. Şüphesiz ben Allah'a çağırıyorum. Davet büyük bir makam, peygamber makamı, buna bir itiraz yok. Allah demek zor bir şey, buna da itiraz yok. Ama Rabbim beni bütün bu acziyetime rağmen bu iş için takdir buyurduysa ben bunu yaparım. Allah'a davet etmek, hac etmekten, namaz kılmaktan daha ağır bir iş değil ya. İslam'ın zirvesi Allah'a davet değil, namazdır. Namazı yapmaya uygun bulunuyorum. Hanzele radıyallahu anh cünüp cünüp cihat gibi bir ibadete uygun bulundu da, benim şu eksiğim bu eksiğim var diye niye Allah'a davette uygun bulunmayayım? Bu şeytan taktiğidir. Nevevi rahmetullahi aleyhin bir tespitini çok lazım olacak bir not olarak bir kenara kaydedebilirsiniz arkadaşlar. Diyor ki emri bil maruf ve nehyanil münkeri yapma konusunda, mesela nehyanil münker yapacak birisi hiç günahı olmayan biri mi olmalı? Emri bil maruf yapacak birisi Ebu Bekir standartlarında mı olmalı? Sen teheccüde kalkmıyorsun, millete nafileyi tembih ediyorsun denebilir mi? Kendin bir gün sol elle ekmek koydun ağzına, şimdi millete şöyle yapmayın diyorsun denebilir mi diyor. Cevap olarak diyor ki, peygamberlerin dışında kusursuz insan yok ki diyor. Eğer kusursuzlar, mükemmel olanlar, emri bil maruf nehyanil münker yapacak dersek, bu görevi kaldırırız ortadan diyor. O zaman kimse bunu yapamaz. Herkesin iyi yaptığı şeyler var, yapamadığı şeyler var. Alkol kullanmıyor ama filan kötülüğü yapıyor. Ara sıra gıybet yapıyor. Hatta ve hatta çok daha enteresan bir örnek veriyor. Mesela kendisinin yaptığı A cinsi bir günah var. Başka bir insan o günahı yapıyor görüyor. Ne diyelim? Mesela kendisi gıybet ediyor. Gıybette gevşek bir Müslüman. Çıkıp kürsüye ey müminler ölü eti yemektir bu. Ölü etinden ziyafet yapıp durmayalım yahu demeli mi? Yoksa ben gıybet ettiğim sürece bu konulara girmeyeyim mi demeli diye soruyor Nebevi. Hayır hayır, böyle olursa diyor ümmeti Muhammed'i uyaran kimse kalmaz. Herkesin kusuru var çünkü. Herkes birbirine bu kötüdür demeli. Ve tevasav bil hak ve tevasav bis sabr yapanlar %100 iyi olanlar değil. Kötülükten kurtulmak için mücadele edenlerdir. Biz Allah'a davet İnsanları olarak Allah'a çağırıyoruz. Allah'ın dinini ve şeriatını ikame etmek için uğraşıyoruz. Ama ehli değiliz. Değiliz. Amenna hasatın itirazımız yok ki. Gasp etmedik ki bunu. Daha bizden üstünü gelir de o da bizi Allah'a davet ederse biz de onun peşinden gideceğiz zaten. İddiamız yok ki son noktayız diye. Hizmetkarız. Bir adımımız olsun, bir tuzumuz olsun diye bu çorbada uğraşıyoruz. Bizden başkası batıldır, yanlıştır dediğimiz zaman sıkıntı olur. Birinci noktayı tekrar teyit etmek istiyorum kardeşim. Biz burada, yani ben, kardeşiniz, sizler, vaiz efendiler, imam efendiler olarak burada Allah'a daveti icra etmek için bulunuyoruz. Ve bu Allah'a daveti icra eden kimliğimiz ümmeti Muhammed'in zirve kimliğidir. Başımızda pirimiz de Mus'ab bin Ümeyr'dir. Radıyallahu anh. İnşallah layık olmasak bile kıyamet gününde Allah'a davet edenler, enbiya, sulaha, sıddıklar, Mus'ablarla beraber haşrolmayı istiyoruz Allah'tan. Buna layık olmak için de bize yardım etmesini niyaz ederiz Rabbimizden. Yoksa elbette bir teraziye çıksak herhalde dünya bir tarafa konsa bir de bir kilo elma konsa o aradaki fark kadar fark olur Mus'ab'la aramızda. Ama umut, heyecan, beklenti açısından biiznillahi rabbil alemin bu asrın Mus'ab'ı olmaya adayım ben. Enayice bir bekleyiş bile olsa 2020'li yılların Mus'ab'ı olarak melekler beni kaydetsin isterim. Medine'nin Yesrib'in Mus'ab'ı olamam ben elbette. Yesrib yok. Ama Kastamonu'nun Mus'ablığına adayım. Hala bu kadro boştur. Kastamonu'nun, Elazığ'ın, Tekirdağ'ın, Trabzon'un, İstanbul'un Mus'ablık kadrosu boştur. Kim doldurursa Allah ona verecektir. Alimlik herhangi bir şekilde gerekli değildir. Kardeşlerim, en büyük hakikatlerden biri, Mus'ab bin Ümeyr Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme İslam'ın devletini kurup teslim ettiğinde, Kur'an'ın kaçta kaçı inmişti ki? Dörtte biri yoktu Kur'an'ın ortada. Cuma namazını ilk defa Mus'ablar kıldı zaten. Cuma namazı olmayan bir dine devlet kurdu. Kâbesinde peygamberinin iki tavaf yapamadığı bir dine devlet kurdu verdi Mus'ab. Bizim imkansızlıklarımız, bizim cahilliğimiz, beceriksizliğimiz, önümüze mazeret olarak çıkamaz. Musab bin Ümeyr'in önündeki mazeretlere bakıldığında biz 7 tane devlet kurmamız lazım her sene. Elimizdeki fırsatlar Musab bin Ümeyr'e kıyas edildiğinde. Kardeşlerim, ikinci noktamız, Allah'a davet, bu Fussilet suresinin 33. ayeti, ilk icra edilen bir meslek değil. Teknolojiyle beraber ortaya çıkmış, mikrofonla beraber oluşmuş bir meslek değil bu. Adem aleyhisselam Allah'a davet edenlerin ilkidir. Peygamberlerin başında bulunduğu bir kadro bu. Ashab-ı kiram, ondan sonraki Allah'a davet eden ulema, İmam Gazaliler, bunlar yani Allah'a davetin öncüleridirler. Ama ortadan bir mevsim seçelim. Adem aleyhisselam'dan beri başlamayalım. Ashab-ı kiramı ortada bir nesil olarak görelim. Ashab-ı kiramı baz alalım. Diyelim ki Allah'a davet edenlerin öncüleri ashab-ı kiramdır. Ashab-ı kiramın ellerindeki imkanlar de bizim elimizdeki imkanlar. Bilgi açısından, hür çalışabilme açısından, sağlık, sıhhat açısından, kütüphane, mikrofon, benzeri teknolojiyi kullanma açısından, hangi açıdan alırsanız alın, ashab-ı kiramla biz aynı mesleği paylaşıyoruz. Allah'a davet ettiler, Allah'a davet ediyoruz. Hocaydılar, hocayız. İsim benzerliği mi dersiniz? Ne derseniz deyin. Kıyas edildiğinde onlarla bizim imkanlarımız ve sonuçlarımız kıyas edildiğinde, kardeşlerim, çok üzücü bir sonuçla karşılaşıyoruz. Elinde Kur'an'ın tamamı bulunmayan Mus'ab devlet kurdu gitti. Peygamberine bir sene sonra gel ya Resulallah, burası senindir dedi. 10 yaşından itibaren elimde Kur'an var. Önümdeki bir kağıt gibi kafamda duruyor Kur'an-ı Kerim. Kütüphanemdeki hadis kitaplarını Ömer bin Hattab bile görmemiştir. Yani o kadar hadisi Ömer bin Hattab radıyallahu anh da görmedi. Sahabiyle hangi fırsatı tartsam ben önde çıkıyorum. Ama sözün bereketini, amelin ihlasını ve sonuçtaki başarıyı ölçtüğümde ben yokum, onlar var bu sefer. Bu da gösteriyor ki mesele çok bilmek meselesi değildir. Mesele çok imkanlar elde edilmesi meselesi değildir. Devletten kadrolar alma meselesi değildir. Yüreklerin Allah'a davetle dolup taşması meselesidir bu iş. Bu noktaya ulaşmamız gerekiyor kardeşler. Sabah kahvaltısına kalkan, gözü uyku sersemliğiyle göz kapakları kapanmış çocuk gibi ümmetin kürsüsüne çıkanla, kürsüye çıkana kadar heyecandan ayakları titreyen, Resulullah derken dili titreyen, ashab-ı kiramdan birini zikrederken annesini babasını anar gibi insanlara ashab-ı kiramı tanıtan hoca efendi olmak, alim olmaktan, çok bilmekten, televizyon sahibi olmaktan daha önemli kardeşler. Çünkü ispat ettik ki ashab-ı kiram ortada bir nesil olarak alındığında hiçbir şekilde ashab-ı kiram bir imkan sahibi olamadılar. Ne zaman ellerine bir imkan geçtiyse şeytan onları birbirine düşürdü zaten. Başarıları da aşağılara indi bu sefer. Ama sıfır imkanla yaşadıkları günlerde rakamları zorlayan başarılar elde ettiler. Şeytanın karşımıza çıkaracağı hile vari engeller tamamen batıldır. Hiç kimse kendini basit görmesin. Yüreğin yüklüyse kitabın olmayabilir. Heyecanın varsa bilgin olmayabilir. Bu iş heyecan işidir. Bugün Anadolu'da yaşı 50'nin üzerinde olup namaz kılan, oruç tutan insanların üzerinde ciddi bir araştırma yapıldığında bu insanların abdesti ve guslü çok büyük oranda okuma yazma bilmeyen anneannelerinden, babaannelerinden öğrendikleri görülecektir. Hoca efendiler fıkıhtaki mezhep farklılıkları, teferruatı vermekle uğraşırken cünüplükten yaşlı kadınlar kurtardı insanları. Ne ilmuhal, ne elif cüzü görmemiş kadınlar nesil yetiştirdiler. Allah korkusu aşıladılar. Bu sebeple biz ilim peşinde de değiliz. İlmi herkesin üzerine, her Müslüman üzerine farz olan bir hacet görüyoruz. Ama Allah'a davette engel değil. Çünkü Allah'a davet etmek talebe yetiştirmek demek değildir. Allah'a davet etmek yeryüzünde Allah'a isyanı engellemektir. Namazsızlığın önüne barikat kurmaktır. Alkolün, hırsızlığın, faizin önüne engel getirmektir. Bunu çok önemli kardeşlerim. Bunu sevgili peygamberim ilimden önce ele yüklüyor. Elin görevi olarak görüyor. Men ra'a minkum munkaran felyektub kitaben liyemhuhu muhadis. Allah razı olsun. فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ Yani eline kalemi alsın, hemen muhakkak düzelsin mi demek oluyor. فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِ bu. Bunun hiç lamıcımı yok. فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِ بِقَلَمِهِ بِكِتَابَتِهِ وَبِوَعْزِهِ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yeryüzünde Allah'a isyanı bileği güçlü adamlara yüklüyor önce. Biz kütüphaneler dolusu kitap yazmaya uğraşırken alkol caminin dibine geldi. Faiz ekmek peynir oldu bu sefer. Allah'a davet ilim adamlarının işi değil. İlim adamlarının işi talebe yetiştirmektir. Eser yazmaktır, içtihatlar yazmaktır. Allah'a davet yürekli Müslümanların işidir. Bu nedenledir ki Allah'a davetle meşgul olanları şeytan hep cahilsin, haddini bil, kaç kitap yazdın? Ebu Hanife'nin içtihatlarıyla seninki kıyas edildiğinde sen zil zurna cahilsin, otur aça. Utanmadan bir de konuşuyorsun. Sen cenazede konuş yeter deyip oyalıyor. Allah'a davet etmek demek gelin talak meseleleri hakkında size briefing vereyim demek değildir ki. Namusuna sahip çık be adam demektir. Namusuna sahip çık demek için de 7 cilt kitaptan icazet almak gerekmiyor ki. Buhari'yi ezber bilmek gerekmiyor ki. Namus insani bir değerdir. Namusuna sahip çık. Ahlaksızlık yapma. İnsanlığa zarar verme. Allah'a davet etmek kul hakkını korumaya davet etmektir. Bunun için alim olmak gerekmiyor ki. Bilakis alimin yapamayacağı iştir bu işler. Bu hangi mezhebe göre mekruhtur, hangisine göre tahrimen mekruhtur, uğraşırken adam öldürür gider öbürünü zaten. Büyük oranda alim işi de değil bu iş. Yürek işidir. Bu sebeple kardeşlerim, biz ümmeti Muhammed'in hız ve yükseliş ibresiyiz hocalar olarak. Bu ümmetin yükselişini, Allah'ın şeriatını, dinini, yaşayış tarzını alimlerin üzerinden ölçemeyebiliriz. 20 tane talebesiyle Bağdat'ın köşesinde oturup sabahlara kadar kitap okuyan, tefsir okuyan, talebelerine kıraat öğreten birisinin üzerinden İslam ne durumdadır diye ölçemem ben. Ölçülemez. Bir düğünü Kastamonu'da gider izlerim ben. O düğün üzerinden Kastamonu'da din nerede onu görürüm. Bir cenazeyi takip ederim. Cenazedeki icra edilen bid'atler üzerinden İslam ne durumda burada öyle izlerim. Çünkü ulema talebesini alıp adım adım gidip cenazeleri, düğünleri takip edemez. Halkla iç içe olan kadronun adı duattır. Allah'a çağıranlardır. Hoca efendilerdir. Bu mantık yüzünden kardeşler. Bir üçüncü noktaya geçiyoruz. Biz kimiz? Nerede duruyoruz? Onu tespit etmek istedik. Bu üçüncü noktada ben de kendime söylüyorum bu sözleri. Kardeşlerim olarak size de söylüyorum. Bu ayetten sonra aklı çok çalışan bu işi bıraksın diye tavsiye de ederim. Yani bu hoca efendilik işinden vazgeçip manifaturculuğa geçebilir mesela. Eğer ayetler bizim iman ettiğimiz değerleri yansıtıyorsa bizde, ya mücadele edip o ayetin tevcih ettiği tarafa doğru koşacağız, ya da maazallah ayet bir alem, bizim memurluğumuz başka bir alem olacak. Kardeşlerim, Diyanet işlerinde veya başka bir işte, nerede olursa olsun, Allah'a davet sorumluluğu ile görevlendirilmiş bir insan. Niye Diyanet veya başka bir yer diyorum? Çünkü insanlar vakıf kuruyorlar. Mukaddime olarak bunu söyleyeyim. Dernek kuruyorlar. Bu derneği niye kurdunuz kardeşim? İslam'ı yükseltme, yüceltme, işte nesil böyle, nesil yetiştireceğiz. Aman Allah'ım ya Rabbi, Musab bin Ümeyr Yesrib'de devlet kurdu zannediyorsun. Dernek kurmuşlar bütünü. İslam Yaşatma Kalkındırma Derneği işte vesaire, adı neyse. Gençlik Kültür Derneği. Güzel, Allah razı olsun. Şu iş ne oluyor deyince Diyanet İşleri'nin görevi o diyor. O senin senedinde İslam ve üstü meleklerin dininden bile hesap kitap var ya. Neredeyse meleklere bile yaz kursu verecek hale geldin sen dernekte. Sıkıştın mı Diyanet'e niye atıyorsun bu işi? Bu sebeple diyorum ki Diyanet İşleri'nde hoca efendi kadrosunda bulunanlar, bir yerde bir vakıf kurup, dernek kurup, Müslümanlardan para alıp İslam'a hizmet edeceğiz diyenler, böylece Allah'a davet misyonunda adı bulunan herkes, herkes şu ayeti unutmayacak. Peygamberlere işte anlatıyor anlatıyor 10 sene, 20 sene, 30 sene, niye bu cahil cühela, Allah'ın azap indireceği adamlara ayet okuyup duruyorsun, niye vaaz ediyorsunuz bunlara dendiğinde ne cevap veriyor peygamberler? Kalu ma'ziraten ila rabbikum ve leallehum yettekun. Allah'ın önünde gerekçemiz hazır olsun. Belki de yine Allah'tan korkarlar, bir umut. Binde bir bir umut ve leallehum yettekun bölümü. Ma'ziraten ila rabbikum, Rabbimize karşı gerekçemiz hazır olsun. Kardeşlerim, bu ayet deyim yerindeyse başımızın belasıdır. Neden? Bütün alkolikler yaşadığımız şehirde, Diyanet İşleri'nin hoca efendileri, İslam adına kabadayı kabadayı isimlerle vakıflar, dernekler kuranlar, camilerin altlarını çay ocağı haline getirip orada camiye ve İslam'a hizmet ettiğini vehmedenler, hepimiz için, başında ben olmak üzere, sizler, sakallımız sakalsızımız, hafızımız hafız olmayanımız, ama Allah'a davette çay ocağından sarık sarıp mihraba geçinceye kadar herhangi bir noktada görev alan hepimiz, Allah ile Allah'a asi olan kulları arasında tamponuz biz. Ma'ziraten ila rabbikum. Niye bu laf dinlemez? Allah'ın helak edeceği, azap indireceği belli olan bu adamlara ne konuşup duruyorsunuz siz? Sözüne cevap nedir peygamberlerin lisanında? Ma'ziraten ila rabbikum. Allah duatı, Allah'a davet eden, emri bil maruf nehyanil münker yapanları kıyamet günü asilerin, günahkarların suç dosyasının tutanağı olarak getirecek. Muhasebeye çıkarıldığında asiler, namaz kılmayanlar, filan günahı işleyenler, hırsızlar, faizciler, Rabbul Alemin'in önüne çıkarıldığında eller diller konuşurken, hani organlar dile gelip konuştuğunda Allahu Teala adili mutlak olarak elbette kullarına zulmetmeyecek. Bir belgeye de muhtaç değil Allah şüphesiz. Bir belgeye muhtaç değil. Ama Bedir Savaşı'ndaki olaylar niye oldu bitti, Enfal suresinde bunu izah ederken ne buyuruyor Allah? Ölen hüccetle ölsün, yaşayan da hüccetle yaşasın diye. Sırf Allah cehenneme yuvarlarken Ebu Cehil ve avanesini zulmetmediğini, peygambere kılıç kaldırmış bir adam olduğu belli olsun diye arştan izlenen Bedir muharebesini ceryan ettirdiği gibi, ölen hüccet üzere ölsün, geberip giden niye geberdiği belli olsun, yaşayan da niye yaşadığı belli olsun diye bu sahne gerçekleştirildi dediği gibi, Allah'a davetle yükümlü olanlar da kıyamet günü kapına gelmiş da'iyi hatırlıyor musun denmesi için vardırlar. Bu kadarı faizciler, alkolikler, filan günaha bulaşanlar, namaz kılmayanlar için. Ama filan nöbet mahallinde bulunması gereken bir görevli maaşını o görevden aldığı halde, o görev anında orada bulunmadığı için orada bir hırsızlık cereyan edince ne oluyorsa, Allah'a davet adıyla dernek kurmuş, vakıf kurmuş, hoca efendi olmuş, imam efendi olmuş, müezzin efendi olmuş, müftü efendi olmuş, kim olduysa olmuş, Rabbinin takdiriyle olmuş, hak etmediği halde Allah getirmiş, o makama koymuş, ama o becerip veya himmet gösterip heyecanını yüksek tutup günde 20 defa yapma yavrum, güzelim, gel, etme canım, tatlım benim diye gitmemiş. Ebu Talib'in kapısında duran peygamber gibi gençlerin kapısında durmamış. Görev ihmal etmiş. Allah kullarına maziraten ila rabbikum diye bunu göndermiş. O maziretin kendisi yok ortada. Bu boyutuyla baktığımızda acilen istifa edip gitmemiz lazım. Dernekleri kapatmamız lazım. Ya da derneklerden İslam, kültür, şeriat, hizmet, Kur'an kelimelerini silmemiz lazım. Gençlerle bir arada sportmenlik, centilmenlik dernekleri de dernekler kuralım. Mazireten illa rabbiküme dahil değil o. Bu ayet kardeşler, hepimiz için onlarca defa muhasebeye oturma mecburiyeti getiriyor. Evvela icra ettiğimiz mesleğimizi, hoca efendilik, da'ilik adı neyse, imamlık, müezzinlik, Kur'an müderrisliği, bunları Rabbimizin kıyamet günü gel buraya, bu adamı hatırlamıyor musun, ben temsili olarak izah edeyim, böyle bir şey yok tabi, bak bunu sana göndermiştim deyip, tıpkı Nuh aleyhisselamı gönderdiği gibi Allah-u Teala ve Nuh aleyhisselama, İsa aleyhisselama, sen mi bunları ihva ettin İsa diye soracağı gibi kıyamet günü Kastamonu'daki, Kayseri'deki, İstanbul'daki hoca efendi, müezzin efendi, Kur'an muallimi efendiyi de Allah-u Teala sen mi Kur'an'ımı sevdirememiştin diye soracaktır muhakkak. Ma'ziraten ila rabbikum bu demek kardeşler. Bu sebeple Rabbimizin tutanak insanları olarak biz bulunduğumuz nokta Mus'ab bin Ümeyr'in de ötesinde bir nokta. Mus'ab bin Ümeyr sadece belki bir davetçi olarak bulunuyordu, ama biz bu şerrin hava olduğu, oksijen olup yayıldığı bir dünyada Rabbimizin mazeretleri, gerekçeleri olarak duruyoruz bu dünyada. Oturup bu kimliğimizi akşamdan sabaha kadar, sabahtan akşama kadar tefekkür etmemiz gerekiyor. Biz bunu tespit edemezsek eğer kardeşler, kıyamet günü altından kalkamayacağımız bir hesaptan önce, bir gün Allah şeriatının yeryüzünde hükümran olduğu günleri gönderir de, o gün ümmeti Muhammed'in otoritesini eline alanlar, geçmişteki gafillerin muhakemesi diye bir muhakemeye tabi tutarlarsa, Kur'an hocalarından başlayacaklar diye düşünüyorum. Önce Kur'an hocalarından başlarlar. Çünkü bugün yüz binlerce değil, milyonlarca genç Kur'an hocalarının önüne laik bir düzene rağmen oturtulmuştur. Ama Kur'an'la bağı soğuk olanların çok önemli bir bölümü, Kur'an'ı öğreten hocalar yüzünden Kur'an'dan ayrı bir hayatla yaşamakta sakınca görmemektedirler. Allah katında bu elbette kurtuluş değildir. Bizim hoca çok dövdüydü, onun için ben Tevrat okudum diyemez hiç kimse. Ama o hoca da o dayakları yemeden sırattan zor geçer. Küfre ve kafire rahmet olsun diye inmiş bir kitap, mümeyyiz bile olmayan bir çocuğun kırbaçlanma nedeni olduğu sürece, mazireten ila rabbiküm, bütün Kur'an hocalarının başının belasıdır kıyamet günü. Hiç kimse bunda hıkmık edemez. 10 yaşında çocuk, had işleyen, had gerektiren, Allah'ın en ağır cezalarından birini gerektiren bir cürm işlese bile, üzerine had cezası yasak olduğu halde, bir tecvid hatası işledi diye falakaya yatırılan çocuk, şeytana hizmet provokatörlüğünden başka bir şey değildir. Kur'an muallimleri kaç kişiye Kur'an öğrettikleriyle değil, Mus'ab bin Ümeyr gibi öldür beni ama bir dinle bakayım diyemedikleri sürece o maaşı helal ettirebilirler. Buna bir itirazım yok. Çünkü maaşta 8-2 yazıyor. 8-2 helal diyor. Maaş helal, ümmetin umudu helal mi sana peki? 2000 lira mıdır ümmeti Muhammed'in Kur'an nesli umudu? Pedagoji bilmeyen çocuk, cımbızla kaşlarını çekse bile sinirlenmeyecek kadar merhametli olmayan, sabırlı olmayan Kur'an öğretmemelidir. Bari Kur'an hocası bulamıyoruz deriz. O bir özürdür. Camilerde, kürsülerde, iştirak ettiğimiz düğünlerde, cenazelerde tavırlarımız çok önemli kardeşlerim. Çünkü biz kalu ma'ziraten ila rabbikum ve leallehum yettekun. Meyhanelerde bile ve leallehum yettekun payı vardır. 99 kişinin katilinde bile ve leallehum yettekun payı vardı ve gerçekleşti değil mi? Ve leallehum yettekun. Umutsuzluk da haram. Allah'ın insanlık üzerinde gerekçe olsunlar diye, kararın gerekçesi olarak mahşerde okunsunlar diye peygambere vekil olarak aleyhissalatü vesselam görevlendirdiği davetçi kulları hiçbir şekilde başka bir şey düşünemezler. Zannederim ki 25 yıl 30 yıl mesleğini vaktinde icra etmediği için maaşı helal edilmeyen bir insanın durumunun kurtulma payı vardır. Hırsızlığın ve gaspın ne olacağı belli şeriatımızda. 30 yıl hiç mesaiye gitmeden memur oldun, Diyanet'ten maaş aldın, sonunda emekli oldun. Yani toplam para belli. Bir 30 sene daha çalışırsın, kazandığını da getirir, devlete geri verirsin. Bitti. Gaspın cezası belli, hırsızlığın cezası belli şeriatta. Ama ümmeti Muhammed'in umudunu yıprattığın nesillerle nasıl helalleşeceğini hoca efendiler çok iyi düşünmelidirler. Hani 99 kişiyi öldürüp papazla konuşunca git be lan katil herif bir de tövbe etmeye çalışıyorsun deyip 100. adam olarak ölenle sen Allah'ın rahmetinden nasıl umut kesersin diye 101. olmaktan kurtulan adam var ya, bu örnekteki gibi. Çocuklara çikolata dağıtarak, onlarla futbol takımı kurarak, dolaylı yollardan sempati kurulabilir. Bu sempatiyi hoca efendi mi kurdu, Kur'an mı kurdu? Bunu sorarım ben. Çocuklara çikolata dağıtmak hoca efendi sempatisi midir? Kur'an sempatisi. Bu çocuk hoca efendiyi sevsin diye mi gönderiliyor? Kur'an'a aşı alsın diye mi gönderiliyor? Kardeşim, elbette zor bir iş yapıyoruz. 100 sene, 300 sene, 400 sene uğraşıp 7 kişiyle 8 kişiyle Allah'a gitmek zorunda kalan peygamberler neyin örneğidir? İşimizin kolay olmadığının örneğidir. Ama bütün zorluklara rağmen biz ümmeti Muhammediz sallallahu aleyhi ve sellem. Gökten bereket yağıyor, yerden bereket fışkırıyor bizim için. Bizim peygamberimizin aleyhissalatü vesselam adı anılması bile yüreklerin toplanması için yeterlidir. Kardeşlerim, bu bölümü özetlemek istiyorum. Zannederim Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görev alan vaiz efendiler, imam efendiler, müezzin efendiler, Kur'an mürebbileri, muallimleri, bir dernekte Kur'an'a hizmet, hadise hizmet, fıkha hizmet, İslam'a hizmet, örfümüze hizmet diye kurulmuş bir dernekte görev alanlar, hepimiz, büyüklerimiz, küçüklerimiz, kadınlarımız, erkeklerimiz, önce barkodumuzu okuyalım. Kimiz biz? Kimiz? Dernek görevlisi miyiz? Ümmeti Muhammed'in en şereflileri miyiz? وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ مَنْ دَعَى اِلَى اللّٰهِ var ortada. Hiçbir meslek benim mesleğimden şerefli olamaz. O yüzden ben 25 sene insanlara Kur'an kursunda hocalık yaptıktan sonra sizin çocuk niye mühendislikte okuyor sorusuna verdiği cevapta vallahi biz yani bir yerlere gelemedik bari çocuğumuz yetişsin dedik diyen nankör, hain ve haineyi ümmeti Muhammed'in yüz karası olarak görürüm. وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ مَنْ دَعَى اِلَى اللّٰهِ kadrosunu 25 sene bila hakkın işgal etmiş. Ümmetin en şerefli kadrolarında bulunduğu halde Abdullah'ın oğlu Muhammed'in vekili olarak Kastamonu'da Sivas'ta görev yapan bir Müslüman olmak onun tacı olduğu halde biz bir yerlere gelemedik, çocuğumuz bari kaybolmasın diyor. Niye Kur'an'ın bunca azametine rağmen senelerce binlerce milyonlarca hafızlık adayları içerisinden yürüyen iki tane Kur'an niye yetiştiremedik? Buyurun bunu anlayalım. Kendisi Kur'an'dan lezzet almayan birisinin öğrettiği Kur'an, korkma kelimesini iliklerinde hissetmediği halde ittakullah ve ati'uh diye hutbeler okuyanlar. Sorun burada. Biz barkodumuzu okumak zorundayız. Eğer bu ümmetin içerisinde şu ümmetin bütün yükü olan hilafet yükü olmasa bir camide ezan okuyan müezzin olmak isterdim diyen Ömer'in sevdasıyla minareye çıkmıyorsa müezzine yazık olsun. Çok yazık hem de. Bir imam efendi mihraba geçerken hangi ayakla geçeceğim şunu bunu düşünmeye fırsat bulamadan Rabbim ilk mihrab olarak peygamberini geçirdiğin bu makamı bana nasip ettin deyip 5-10 vakitte bir kalp krizi geçirip o mihraba düşmüyorsa ona da yazık. Takdir edememiş. وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا ismi tafdilinden kendisine ortalama bir isim bile çıkaramamış. Eftaliyeti bırak sen, normal bir isim bile üretememiş kendisine. O çürümüş basit memurlukta çocuğunu kurtarmaya çalışıyor o işlerden. Önce barkod numaramızı okumak zorundayız. Bir. İki, ashab-ı kiram ortalama bir örnektir. Ellerindeki fırsatla, ellerimizdeki fırsatları, dillerindeki bereketle, dillerimizdeki kekemeliği hesap etmek zorundayız. Hiçbir şekilde bilgi eksikliği Allah'a davete engel değildir dedik. Çünkü Fatıma abisi Ömer'i, ümmeti Muhammed'in Ömer'i yapan Taha suresini okurken 20 ayet bilmiyordu kadıncağız. Ne okuyorsunuz burada diye Ömer bağırıp çağırdığında, aha bunu okuyoruz dedi. Bir kiremitin üzerine yazılmış bir şey gösterdi. Oku bakayım onu dedi. Taha ma enzelna aleykel Kur'an liteşka. Ya bu nedir kardeşlerim, insanın aklı duruyor ya. Bu nedir ya? Ömer'in kız kardeşi Fatıma iki ayet okuyor. Peygamber öldürmeye giden Ömer, ümmeti Muhammed'in hak lisanı üzere inen adamı haline geliyor. 20 senedir de tefsir okuyoruz, kimseye adam edemedik biz. Biz tefsiriyle okuduk Taha suresini ya. Alim Allah, bir Allah kulu gelsin sorsun bana şu Taha kelimesi hakkında 10 sayfa makale yazayım ya, Taha kelimesi hakkında. Billahil azim Fatıma binti Hattab radıyallahu anha Taha kelimesinin ne manaya geldiğini vallahi bilmiyordu. Hiçbir tefsir yapılmamıştı. Taha diye bir şey işte. Bu nedir, ağız mıydı bunların ki? Göklerle bağlantılı bir hoparlör müydü, anlayamıyorum bunu. Sa'd bin Zürare ile oturuyor Musab. Birisi vay Yesrib'imize fitne getiren adam diye kılıcını mızrağını kapıyor. Musab'ı ikiye bölmeye gidiyor. Üçüncü adamı olarak oturuyor orada. Tamam öldüreceksen otur, bir otur beş dakika diyor. Bir de anlatayım sana Muhammed'e inen ayetlerden diyor. Biz kardeşlerim katıldığımız sünnet düğünündeki menhiyatı engelleyemiyoruz. Biraz sonra bulgur pilavı dağıtılacak diye bu menhiyatın içinde oturamam, kusura bakmayın deyip kalkıp gitmeye bile cesaret edemiyoruz. Ama İbrahim Aleyhisselam'ın Mekke'sinden kalkıp Allah için Habeşistan'a hicret edenlerle aynı cennete gireceğiz Allah'ın izniyle. Bak onda itiraz yok. O güzel. O bölüm güzel. Akraba üzülür diye düğünü terk edemiyorsun. İbrahim'in Mekke'sini terk etti gitti, aynı cenneti paylaşıyoruz ama. Aa, orada hakkaniyet gerekiyor. Eşitlik. Hasbunallah. Hasbunallah. Ashabın elindeki imkanlarla elimizdeki imkanlar. İskilipli'nin mahkemede konuştuğu sözlerin hala tesir eden etkisi bizim kürsülerde konuştuğumuz önümüzdekini uyuklatan sözlerimiz. Bunun nedeni cahilliğimiz değil kardeşlerim. Heyecansızlığımız. Herhangi birimize caminin kapısında hoca efendi nereye? Kürsüye çıkıp konuşacağız. Seni kim dinleyecek burada? Dediğinde ben Rabbimin maziraten ila rabbikum kadrosundanım. Kıyamet günü bu kürsü hepinizin önüne çıkarılacak. Ben orada ellerime bağlı, Rabbim ben orada konuşmuştum diyeceğim. Heyecanla anlatmıştım diyeceğim. Diyerek kürsüye çıkan başka, ne yapalım bir de murakip geldiğini düşün, mecbur bu saatte duracağız diyen başka. Camiye gelenlerle sadece cumadan 10 dakika önce konuşan başka, camiye gelmeyenlerin ayağına gidip saatlerce onlara konuşan başka. İmkanlarımız ve imkanları, bilgimiz, bilgileri, himmetimiz ve himmetleri kıyas edilmesi gerekiyor. Üçüncü olarak da kardeşlerim, kalu ma'ziraten ila rabbikum demek zorundayız. Peygamberler kalu ma'ziraten yaptılar. Biz de bu düğünde ne konuşuyorsun lan, millet burada saz çalıyor. Ma'ziraten ila rabbikum ve leallahum yettekun. Binde bir, 76 milyonda bir de ihtimal olsa leallahum yettekun. Bir kişiyi kurtarabilirim. Düşüneceğiz. Ümmeti Muhammed mantığı budur. Allah'a davet etmek ruhu budur. Bu seviyeyi yakaladığımız zaman kardeşler, melekler zaten peşimizdedirler. O zaman Musab bin Ümeyr'in peşinden koşuşan milyarlarca melek hala duruyorlar. Onlar bizim de peşimizden koşacaklar. Hasbunallahu ve ni'mel vekil deyip tek kalmaya razı olacağız. O zaman Rabbimiz bize yardım edecek. Bir ara verelim. İkinci bölümde bu mantığı pratiğe nasıl dökeceğimize dair birkaç söz söylemek istiyorum. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.